यही तो विलक्षणता है कि स्वरूप में स्थित होने के बावजूद फिर भी स्वरूप स्थिति का विकल्प लगा हुआ है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं। यही हमको स्वरूपस्थता से दूर करता है। ये विकल्प ही हमको स्वरूप स्थिति से दूर करता है। अरे स्वरूप में स्थित अगर ना हो, मैं अपनी आत्मा अपने स्वरूप मैं में अगर मैं स्थित ना हूं तो स्वरूप में मैं स्थित नहीं हूं इसका अनुभव कैसे करूं? जरा मेरे प्रश्न को समझो। मैंने स्वरूप में अपने आप में मैं स्थित अगर ना रहूं तो मैं अपने आप में स्थित नहीं हूं इसका अनुभव किसको होगा? स्वरूप में अस्थित को कि स्वरूप में स्थित को? अगर स्वरूप में अस्थित को होगा, स्वरूप में अगर मैं अस्थित हूं माने स्थित नहीं हूं तो स्वरूप में स्थित नहीं हूं इसका अनुभव ना होगा। अरे भाई देखो समझो, स्वरूप में स्थित हूं और स्वरूप में स्थित नहीं हूं तो स्वरूप में स्थित नहीं हूं जब मैं ये अनुभव करता हूं तो मैं होकर करता हूं कि और कुछ होकर? तो स्वरूप में तो स्थित हूं ही है? अरे भाई मैं स्थित नहीं हूं तो फिर काहे में स्थित हूं? अब ये प्रश्न है, है? है? स्वरूप में स्थित नहीं हूं तो फिर किस में स्थित हूं? इसी की अनुभूति महात्मा जन कराते हैं। तो स्वरूप स्थिति की अनुभूति कराते हैं, स्वरूप में स्थित नहीं करते। जी हां, स्वरूप स्थिति की अनुभूति संत महात्मा गुरुजन कराते हैं, न कि स्वरूप में स्थित करते हैं। स्वरूप में तो भैया सारा चराचर स्थित है, अपने मैं से कौन भिन्न है भाई? सारा चराचर समाधिस्थ है, सारा चराचर स्वरूपस्थ है। हाँ जी, इसी को सहजावस्था, सहज पद, परंतु अब यहां पर जो अभी प्रश्न किया हमने कि फिर आप किसका अनुभव कराते हो, क्या बताते हो? तो नहीं, दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है जब तक कि सद्गुरु की कृपा ना हो। ये उपनिषद वाक्य है, श्रुति है। तो दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। हैं। तो संत महात्मा जन जो हैं स्वरूप में पहले ही से स्थित हो, स्वरूप में स्थित होना नहीं है, तो स्वरूप में तुम पहले से ही स्थित हो इसकी अनुभूति करो। अच्छा, इसकी अनुभूति कराते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि जब सारा संसार ही समाधिस्थ है, सारा चराचर ही समाधिस्थ है, तो फिर अर्जुन के प्रश्न की विशेषता क्या रही? बारीक चीज है, जब सारा चराचर ही समाधिस्थ है तो फिर अर्जुन ने क्यों पूछा कि समाधिस्थ से इस तत्प्रज्ञ से का भाषा? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? यानी जब भैया सारा विश्व कुकर सूकर तक स्वरूप में स्थित है, समाधिस्थ है, तो फिर अर्जुन के प्रश्न का क्या महत्व है कि समाज में स्थित इस तत्प्रज्ञ का क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? फिर प्रश्न क्यों किया अर्जुन ने ऐसा? इसे मालूम होता है कि कुछ विशेषता, बिना विशेषता प्रश्न नहीं बने। ये चीज है, इसको ग्रंथ लगा, यही गीता की गुंडी है। इतना पता नहीं, ग्वारिये के पास अगर टाइम होता तो पता नहीं क्या भर देता। बड़े संकुचित टाइम में भगवान ने सूत्र निकाला है। हाँ, तो अर्जुन के प्रश्न से कुछ विशेषता की झलक आती है। अच्छा, अब उत्तर सुन, प्रश्न समझ में आया? अच्छा भैया, उत्तर इसका यह है कि विशेषता यह है कि जब संत महात्मा गुरु लोग स्वरूप स्थिति का अनुभव करा देते हैं, तो स्वरूप में स्थित तो है ही है? स्वरूप में स्थित तो मैं पहले ही से हूं, तीनों में सा तीनों काल में हूं, बिना कुछ किए हूं, बिना किसी प्रयास के मैं स्वरूप में स्थित हूं। इसका अनुभव कर लेने पर उसका नाम समाधिस्थ होता है, माने इसका अनुभव कर लेने पर उसका नाम स्थित प्रज्ञ होता है। अनुभव कर लेने के बाद फिर कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा बैठता है, या उत्तर समझ में आया? महत्व को जान कर, यह इसकी महिमा को जान जब कदर करता है, कदर करता है, तब यही इसकी विशेषता है। भूलना नहीं, ये चीजें नई नई खोजे हैं, ये सब ये हैं। समाधि से तो पहले ही से है, स्वरूप में स्थित तो पहले ही से है, तो महान पुरुषों की कृपा से जब इसकी अनुभूत स्वरूपस्थिति की जब अनुभूत होती है, उसके बाद फिर उसका महत्व होता है, फिर इसे तब प्रज्ञ कहलाता है, और फिर उसकी वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये बात। तो स्थित प्रज्ञ से वाह, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि दंड के सब देखो अभी भी जितने बैठे हो भैया सब अपने अपने स्वरूप में स्थित हो। बिना स्वरूप में स्थित हुए कोई भी व्यवहार होता ही नहीं। इसके लिए प्रमाण देता हूं। ये भी श्रुति है ना, सशांत सर्व संकल्पा जाशिलावदवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। देखो जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था दोनों अवस्थाओं से जो मुक्त अवस्था है वही स्वरूप स्थिति है। सा स्वरूप स्थिति परा। अच्छा, अब दोनों अवस्थाओं का पहले परिचय ले लो। चित्त की भैया, चित्त की जो चंचलता है, चित्त की जो चंचलता है इसको जागृत अवस्था कहते हैं और चित्त का जो लय है इसको सुषुप्ति कहते हैं। चित्त की चंचलता का नाम जागृत अवस्था है और चित्त का जो लय होता है उसे सुषुप्ति कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब अभी देखो, अगर भैया तुम्हारा चित्त चंचल हो जाए, समझ रहा, तुम्हारा चित्त अगर चंचल हो जाता हो जाए तो तुम सुन कथा नहीं सुन सकते क्योंकि बाहर चला जाएगा। अब अगर चित्त लय हो जाए तो नींद आ जाएगी तो भी नहीं सुन सकते। और जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप, तो जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था इन दोनों अवस्थाओं से जो रहित अवस्था है अरे वही स्वरूप स्थिति है। तो स्वरूप में स्थित हो करके ही तो सुनते हो। तुम्हारे जितने भी व्यवहार होते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों में से किसी विषय का जब तुम अनुभव करते हो तो स्वरूप स्थिति में ही करते हो। और स्वरूप स्थिति में ही विषयों का अनुभव करते हो इसलिए विषयों के अनुभव काल में स्वरूप के सिवाय विषय की अनुभूति नहीं होगी। ये दूसरा प्रमाण है काहे का, स्वरूप स्थिति का। अगर तुम स्वरूप में स्थित न रहो तब तो किसी विषय की अनुभव काल में उस विषय की अनुभूति होनी चाहिए मगर ऐसा नहीं होता। निरंतर स्वरूप स्थिति, यही निरंतर स्वरूप स्थिति है, यह प्रमाण है इसका। ये स्वरूप स्थिति के दो उदाहरण दिए गए। एक तो जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा, एक और एक दूसरी चीज यह है कि विषय के अनुभव काल में विषय का अनुभव नहीं होता। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं अपने आप में स्थित रहता हूं। तो फिर मुझे आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं तो फिर अनुभव हो किसका। अरे सूरज के सामने भी अंधकार तो मुझ भगवान आत्मा के सामने भी विषय। यही प्रत्यक्ष प्रमाण। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किम आसीत वर्जेति किम। अब अर्जुन का प्रश्न जो हुआ है अब इस पर भगवान अब स्थितप्रज्ञ का स्वरूप अब बताएंगे। अब घड़ी 12 बजा चुकी। पुत्र वेत्रैक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देव के परमानंदम कृष्णं वंदे जगन् मूकं करोति वाचालम् पंगोलंघयते गिरो यत्कृपात् महं वंदे परमानंद माधव। जिज्ञासु भगवान विश्वात्मा जोगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति स्थित प्रज्ञ के संबंध में अर्जुन का प्रश्न हो रहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः क्यों प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। भगवन समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात का लक्षण। समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? स्थिति भी किम प्रभासेत। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है जिसकी बुद्धि स्थिर है किम प्रभासेत कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, किम ब्रजेत कैसे चलता है, आप कृपा करके कहिए। देखो इस श्लोक की व्याख्या उस समय हो चुकी है। समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा केवल स्थित प्रज्ञस्य नहीं समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? अर्जुन के इस प्रश्न से मालूम होता है कि समाधिस्थ तो है ही पहले से, अरे तब तो विशेषण स्थित प्रज्ञ का होगा समाधिस्थ, माने समाधि में स्थित तो पहले ही से है बिना किसी प्रयास के, माने बिना किसी साधन के स्वभावतः स्थित है। अच्छा इस, अच्छा तो भैया समाधिस्थ समाधि में स्थित समाधेह समाधौ स्थितः यः सः समाधस्थः, माने समाधि में जो स्थित होए उसको कहते हैं समाधिस्थ। तो समाधिस्थता समझना, समाधिस्थता यह सामान्य पद है और स्थित प्रज्ञता यह विशेष पद है। समाधिस्थता सामान्य पद है यह, और स्थित प्रज्ञता ये विशेष पद है। अच्छा पहला सूत्र, दूसरा अनजान में, अनजान में समाधिस्थता है और ज्ञान में स्थित प्रज्ञा। मैं समाधि में स्थित हूं, मैं समाधि में स्थित हूं इसके बिना जाने ही समाधि में स्थित है। मैं समाधि में स्थित हूं इसके बिना जाने ही समाधि में स्थित है। तो अनजान में समाधिस्थता है, जाने तो है और न जाने तो है। अच्छा और जब जान लिया, जब बोध हो गया कि मैं तो बिना प्रयास ही अपने स्वरूप आत्मा भगवान मैं में, समाधि स्वरूप मैं आत्मा में बिना प्रयास ही मैं समाधिस्थ हूं, इसको जब जान लिया तब नाम हो जाता है उसका स्थित प्रज्ञ। ये नई खोज है, कोई नहीं, अभी रिजल्ट नहीं निकला। बैगल शांत हो गए, अरे भाई आज 6 तारीख हो गई, 4 दिन और रह गए हैं, अभी से क्यों लड़ते हो? 4 दिन के बाद देख लेना क्या होगा। परिश्रम का फल तो किसी न किसी पक्ष में होना ही है। हाँ जी, बड़ी मजेदार चीज निकली है भैया, जरा ध्यान दो। हाँ तो भैया, अनजान में तो समाधि स्थिता है और ज्ञान में स्थित प्रज्ञता है, यानी बिना जाने ही समाधि आत्मा में सारा संसार समाधिस्थ है। अच्छा, अब स्थित प्रज्ञ ये टाइटल, ये माने ये उपाधि कब मिलती है कि जब जान लेता है कि मैं समाधिस्थ हूं, बिना कुछ किए ही सर्वकाल सर्ववस्था में अपने स्वरूप आत्मा में मैं स्वभावतः समाधिस्थ हूं। इसको जब इसका ज्ञान जब हो जाता है तब फिर उसका नाम हो जाता है स्थित प्रज्ञ। यह हाँ जी शिव। और दूसरी चीज यह है कि ये जो समाधि है, जो स्वभावतः बिना प्रयास ही सारा चराचर समाधिस्थ है, इस समाधि का संबंध ना तो प्राण से है, ना प्राण के निरोध से है, ना चित्त के निरोध से है, ना वासना के निरोध से है, तो फिर किसके निरोध से है? अरे जितने निरोध हैं उनके निरोध से है। प्राण का निरोध, चित्त का निरोध, वासना का निरोध, ये जो निरोध है इनके निरोध के निरोध से इस समाधि का संबंध है। माने जहां निरोध का भी निरोध हो जाता है, उस समाधि में सारा चराचर समाधिस्थ है। जी हाँ, निरोध का निरोध उसको कहते हैं कि निरोध ना करने का नाम निरोध का निरोध है। अब बुढ़वा खुशी भाई क्योंकि निरोध तो कष्टप्रद है ना। भैया निरोध तो कष्टप्रद है, किसी के भी निरोध में सिवाय दुख के सुख नहीं है। और आज निरोध